بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب باب دے پا بیان داغکی چراغلی دی چه مکروح دی خبری و امام یخطب خطبہ وئی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا اللیس بن سعد انو قیل عن الزهری عن سید ابن المسیب رحمهم اللہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی من قال شاشو یوم الجمعة فرض جمع والامام یخطب و امام خطبہ بھی بل چاہتے ہوئی چی ان سویتا امام ته وی چې ان څه اچا خبرې کولی او امام خطبه وی او چا ورته وی چې چپشا فقد لغا لغوا هغه خبره ته وی چې هغه خیستنی عبث خبره او دا په معنا د باطل والد فضیلت امرازی چادا سی ویلی دی بات والت فضیلتو جمعت کا ساد جمع اغا فضیلتو ثواب باطل شی نو بس پخلب سوک منی کیم نا چی دی جمع پر از اغا سعبس کارو نا کھئی ویتا فقد لغاد بیکار کارکو پا بیکار خبر رات للکل ابو داود شریف کی او حدیث راغلے دے ویمن تکلم یوم الجمعتی والامام یخطبو فهو کالحمار یحمل اسفارا چا چې خبرې کولې پرز د جمعې امام خطبه وایي نو دا د غفر په شان د کتابونو بار ورته په شا کړي والذي يقول له ان ستوكم کش دل په جب او چې چپشا فليس ليست له جمعه نو د دې لپاره د جمعې مزونو شو کامل ناقص ادا شو یو روایت کی داسم راغلی د مسند احمد چې من تکلم فلا جمعه له امام خطبه یو څوک چې خبرې کوي د جمعه کامل جمعه نی هغه ثواب نه اجرونو نه دی د محروم شو او پر باب کی حدیث دے دیب نے بھی اوفا او دجابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہمانا امام بویسا وی حدیث دا بی حریر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اہل العلم پنزد علماء دے کرہو للرجل دینا روا گردی دیو سڑی دی پارائی تکلم اچ خبریو کی والامام یا يخطب امام خطبه وي فقالوا نري عالمان وير ان تكلم غيره کچره بلچا خبرې کولې فلا ينكر عليه الا بالاشاره نو دې انکار نه کوي پاغد خبر کول مگر په اشاره سره په اشاره دې منی کی په خپل دې ورته نه وای چې منیشا واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس اختلاف دې د علماو په واپس کولو د سلام کې خطبه وي چې سلام واچولو دا جواب به واپس کې کنا او پرنج کول کی ته جواب ورکول فرخ سباد اهل العلم اجازت کړي له باز اهل علم فی رد السلام په واپس کولو د سلام کې وتشمیت العاطس او د جواب ورکول د پرنج کون کی والامام يخطب امام خطبه وی ادا کول امام احمد او د اسحاق رحم الله له وکره بعض اهل العلم مکروه ګرځي بعض عالمانو د تابعینو نا او د دین علاوه د نور ندا ادا کول امام شافعی رحم الله له امام سے وہی کو خطبہ وی دیکھی امام ابو حنیفہ رحم الله او چا سلام وا چولو نو يردہ بقلبه پسڑ کی جواب واپس کی پخلب سنوائے امام ابو یوسف رحم الله او سلام دی واپس کی او د عاطس جواب دی مور کی امام محمد رحم الله وی سلام کچا پچا واجو لو خطبه ویلے کی نو خطبه نا پس دی ولا واپس کی او د پرنج جواب دین د خطبه نا پس ور کی او په خطبه ویلے کی یو تر الله د حبیب نوم ویلے کی واغسته شو یاد آیات ویلے شو چې ایو الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما نو یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قلبه پزړ کې پپټ پټ دی درو شریف وای پپټ دی درو شریف وای اواصل کې دې کې علماء کرام ذکر کړی دي علماء ذکر کړی ته خطبه لیکي نو خطبه بارکه وی دایات ته خطبه بارکه نه بعد علماء وي و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ويغضن شيء او چف شيء دا مرده لوګور دی په لوګور یاو الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما کی موی درود وای سلام وای اذن تم وی فاستمعوا وانصتوا نو کایو کې بل فوت کیږي او قبل کې بل فوت کیږي امام مجاهد وی دایات نازل شوه د خطبه بارک نو کو په یو مشغول کیږي بل نه فوت کیږي اباد علماء لیکي چې پړ کې دي درود وای او په خل دي چپوینو پدواړوایا تنو عملو شو وصلو عليه وسلموا تسلیما باندې عملو شو پړ کې دي درود وای اپ خل چپینو فاستمعوا له وانصتوا دواړوایا تنو باندې عمل راغې باب فی کراہیت فی کراہیت التخطی یوم الجمعہ مکروہ دی کدمون کی خلپ خلق پرد جمعی اید خلق دو گو سترون دا پاس اخپی یاڑے اور آغلے رسوی او چرتزان بخی سفل رسے ندا مکروہ دی زکدا خلق لزرر رسے او تو خدا اللہ کورت د خیر او د فائدی د حصول د پار راغلے او چی پا خلقو لاسو نخ بیڑے او دای دا پاس و روڑی دی خلقو تا ضرر دے نو دا سی بسوک نکی دلیل من راغلی دا مکروح دی و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال عبرنا عارش دین ابن سعد عن زبان ابن خالد عن سهل ابن معاذ ابن آنس الجهني رحمهم الله نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائني من تخطى رقاب الناس سوچی تجاوز یو کو د سټونو د خلکو نا قدمونه پر پاس اوچتای پرد جمعه وتو خیزا جسرن الی جهنم جوړ بکړېشی د پل جهنم تا دغه بده جهنم پل جوړ شي چې دې دا کارونه کوي جوړ بکړې شي د نا پول د جهنم د پارا زګه د هو حرام او ناروا کار کوي خلکو له تکلیف راسي په کوم شي سوي وفي الباب عن جابر رضي الله تعالى عنه ويدي ما موسى حديث سهل بن معاذ بن انس الجهني حديث غريب مخلشت بل لا نعرف الا من حديث رشدين ابن سعد والعمل عليه عند اهل العلم كرهوا دي بدغنيه تخط الرجل چه قدمون کی دیو سڑے پرد جمی پسٹن خلقو وشددو فی ذالک او دی علماء پدی کی سختی کرنا دا مکروه دی تر دې چې بعد اهل علم دې د حرمت طرف تلاړني. وقد تكلم بعض اهل العلم في رشدين ابن سعد, تکلم کړه بعض علما او رشدين ابن سعد راوي کې, وضعفه کمزور غرزول دې دې من قبل حفظه, د جهات د حفظ د دنا. باب ما جاء في كراهية الاحتباء والامام يخطب. باب ده په بیان د دې کیا چې راغلي دي مکروه د احتباء امام خطبه وي. احتباء دي ته وي چې راخ په دې خېټه سرسړي جوختي کی لا سنت تاو کی یا کپڑا ته راتاو کی. کله پلا سونو احتبا کیږي کله س کپڑو تړي او دې سره سړی له خوب ورزي. ندا ته د جمعې خطبه دا او قامه خطبه دا پدې کې داسي ندي کول پکار. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قال اخبرنا ابو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم قال حدثني ابو مرحوم عن سالم بن معاذ النبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة من اكرد الاحتبان فرد جمع والامام يخطب او امام خطب ويك. ذكرت اصلي تخوب ورولي ددين من الشويدا. بعض روايات كراغلي نهى عن انها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے احتباء یوم الجمعہ. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وابو مرحوم اسم عبد الرحیم ابن میمون وقد کرہ قوم بدگن لیدی و قوم دال علم الحبوتا احتباء یوم الجمعہ پرد جمعی والامام يخطب حالله امام خطبه وي. ورخص في ذلك بعضهم بعض اجازت کړي دين عبد الله بن عمر دي وغيره او ابي يقول احمد واسحاق رحمهم الله لا يريان بالحبوه دیوی سکونا نشتا پا احتباع کی والامام یخطب و امام خطبوئی دیوی نشتا پا دی کی باسن سباق پا دی کی سباق نشتا. نبان احل علم ویدہ مکروح ندی او بعد ویدہ مکروح ندی. وخا خبر دادا چې په خطبه په حال کې دې سره احتبار کوي او د دې ندی جمعې په رضان ساتي زکدا خوب راکاږي او د دې سره سنت خوب ورزي. باب ما جاء فی کراهیه رفع العین علی المنبر. باب دې په بیان د دې کې شراغنی دی مکروه دی پورتا کول دلا سنو پا منبر دعا دا پارا. و بیهی قال حدثنا احمد ابن منی قال احبرنا حشیم قال احبرنا حسین قال سمیت عمار ابن رویبا و بشر ابن مروان یخطبو بشر ابن مروان خطبوی فرفائد فی الدعا لا سنے پور تکل پدعا کی. په منبر لاسونه پورته کړل فقال عمارته عمار بن رويب رضي الله عنه ارتوي قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين عمار رضي الله عنه ويهلاك وتبادك الله دا دوار لسنا لندن چیتا پا خطبہ کی لاسونا پور تکے لَقَدْ رَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَي بِشَكَ قَتْلِ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَدِيدُ زِيَادُ وَالِ بِنُ قُولُ عَلَىٰ يَقُولَ هَا كَذَا چُوبِ وِدَارَنْگِ وَأَشَارَهُ شَيْمٌ بِالسَّبَابَ حشیم رحم اللہ پا دی سباب گتا نگر پا منبر لاسونا پورتا کول پا حال دا دعا کی دعوی مکروح دی که ضرورت راغی او گتا با پورتا کی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی اذان الجمعہ باب دې په بیان دا وکي چې راغلي دي په واره د اذان د جمعې کې وبي قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا حماد بن خالد الخياط عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن صائب بن يزيد رضی اللہ عنہ قال اے فرمائی کان الاذانو اذان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزمانی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او دا ابی بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اذان بکلت جمعی کی دو اذا خرج الامام کلچ با امام رووتو قیمت الصلاۃ مز اقامت بوشو فلما کان عثمان کله عثمان رضی اللہ عنہ زاد النداء الثالثا زیات قبان درم فزورا مقام کی خبرت سوچ کوی د نبی علیہ السلام او د ابو بکر او د عمر رضی الله تعالی عنهما په زمانہ کې د جمعې پر یو اذان او یو اقامت او د اقامت تم تقریبا اذان او اذانې جوړ شول یو اذان وو کله چې به امام روت او په منبر وکینا سونو دا غوی مختبا مؤذن اذانو دا اذان اولو او دویم بکلو چی کلبا دا مزد پار اقامت شورو شو نو پا دا زمانه کې دا دو اذان نو یو اذان یو اقامت او دا دریم نو نو کله چې د حضرت عثمان رضی الله عنه دور راغ او خلق ډیر شول نو دای اذان اولن دی ته وی او اذان ثالثم ورته وی اول ورته په دې جواب اول ویل کېدو دا زورات مدینی په بازار کې او زیو ناغزه کې به مؤذن او اذان کو ټول بازار والو بواوري بچه خلق برا جمع شول نو بیا با دوی مزان دا امام مخلو شو او دره مزان بیا اقامت ہو نو بنابر ضرورت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا دی زیادت کرو او اس پتور بلاد المسلمین کی دغشان دی اذان کی گی یو اذان اول شی بیا دوی مشی او درین دو خطبی دفارائی او چون کی د خلفای راشدین او طریقم سنت وی و علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین. قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی الکلام بعد نزول الامام من المنبر باب دے پو بیان دا کی چراغلی دی پا خبرو کی پس درا کزی دو دے مام ند منبرنا و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود اتویا علی سیو قال اخبرنا جریر بن حازم عن ثابت رحمهم اللہ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فرمائے كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجه ود الله حبيب چه خبر به کوله بقل سحاجت سره نزل من المنبر بل شرا کو شود منبر نه پرد جمعي دبعد کسان صلی اللہ حبیب خبری کری بعد علماء لکلی و ایخا خبر دارا چه خبری لنکی زکا آغا وقت چی جمعی پر از آئی کی دعا قبلی گیا غاغ دے چه امام پا منبر کی ناستو نمزد ختمی دو پوری اباد علماء وی چی جیس کلام بعد الخطبه کولی شی او هغه خبر دی امام دی د حاجت دپارا یا یو بل سړی سره د حاجت خبره کوي د خطبه نه پس امام عیسی هغه حدیث لا نعرفه الا من حدیث جریر ابن حازم سمعت محمد بن یعنی بخاری یقول شی وهی ما جریر ابن حازم وهم راغلے دے جریر ابن حازم تے پدی حدیث کی وصحیح سیار مارو یا ثابت نن انس چراغ روایت شوی دے امام ثابت نا انس رضی اللہ عنہ نن کل کئی قال اقیمت الصلاۃ اقامت شو مستاب فاخذ رجل رانی ولی یو سڑی وید النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاست نبی کریم علیہ السلام فما قال یکلموه ہمیشہ چې خبرې کولې د الله د حبیب سره دومره دې خبرې وکي حتا نعس بعض النا بعض القوم بعض قوم جټې شروع کې ته خوب جټې ولا وراله قال محمد والحديث هو هذا حديث دغره قوانا پکی وحب راغلے وجریر ابن حازم ربما یهم فی الشیب دیر کرتل توهم را دی پیوشی کی وهو صدوق دی رشتنین قال محمد وهم جریر ابن حازم فی حدیث ثابت ننانسن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني ويكل شي قامت کړي شي مستان درې گئی ما تر دې چې ما وي نه ندایو د ثقات نه له خود تو هم را دي په حدیثو کې قال محمد ويروى عن حماد بن زيد روایت شوی ده حماد بن زيد نا قال روایت كنا عند ثابت البناني موږ ثابت البناني سراو موږ ثابت البناني سرا فحدث حجاج السواف حدیث بیان کړو حجاج السواف د یحیی ابن ابی کثیر نا ان عبد الله ابن ابی قتاده نا نبی رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم قال اذا قیمت الصلاه کل شی قامت کل شی مستفلا تقوموا حتى ترونی نتا سو دری گئی ما تر دی شی ما وګورئی فواهب جریر جریر توهم را فظن ان ثابتا نو ده خیال کچ ثابت حدیث بیان کړی دی تا دانس رضی اللہ عنہونا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بیهی قال حدثنا حسن بن علی الخلال قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ثابت انانس رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيشك ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما تقام الصلاة فالدين شمز بار بإقامة قريشو يكلمه الرجل خبر بقول بي سره وسري يقوم بينه وبين القبلة والعربو دا سره فمند نبي رسلام وفمند قبله كي فما بال يكلم وميشغو چه خبر به کوله ولقد رايت بعضهم بعض بكثري وينعسو چيته بجوتي ورلي بنت لقيام النبي صلى الله عليه وسلم دوغ دوالي دودري دود النبي صلى الله عليه وسلم نا لبنا بر ضرورت داس درست قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة فمزد جمعة کی کم قرات لسل مستحب و مسنون نی ہاں تو کچھ آچا ہے یا وہ لسل درست تھی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفِرِ بْنِ مُحَمَّدِنَ نَبِيهِ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ بِي رَافِعَ رضی اللہ تعالی عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا ذات شوی غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے استخلف مروان خلیفہ جو کرو مروان ابو حریر رضی اللہ عنہ علی المدینہ تیفہ مدینی وخرج الى مکہ تاغیق پل مکی مکرمی تتنیو فصل بنا ابو هريره يوم الجمعه مشكلهم تا ابو هريره رضي الله عنه فرض جمعه فقرا ان المستو سوره الجمعه فاول ركعات کی فس وفي السجده الثانيه يو قديم ركعات لستو اذا جاء اكل منافقون سوره منافقون پاول رکعت کی دجمی سورہ جمعہ ولستو پدویم کی سورہ منافقون قال عبید اللہ و ایفاد رکت و ابا حریرہ ما ارومند و ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فقلت مارد تقرو بسورتین تدو سورتن اللڑ کان علی یقرأو ما بالکوفہ علی رضی اللہ عنہ چکل کوفہ کی خلیفہ اوائی بجمع اور کولائی بندہ لستل نابو غرے رضی اللہ عنہ انی سمعتو اوائی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقرأ بیہما چدا دوار بید جمع پمشک لستل او پری باپ کی حدیث دیر ابن عباس او دنو مان ابن بشیر او دابی عطبت الخولانی رضی اللہ تعالی عنہم نا امام عیسیٰ وی حدیث دابو حریرہ حدیث حسن صحیح او روایت شوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نمکان یقرو فی صلاة الجمعہ چیو لستل پمز دو جمعی کے سب بے اسم ربک الاعلا سر اعلا وحل اتاک حدیث الغاشیہ